6, program trzeci Polskiego Radia, jest 2 listopada, poniedziałek, serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia potwierdziło kilka tysięcy mniej zakażeń koronawirusem niż w poprzednich dniach. Za chwilę sprawdzimy, jak resort ocenia te dane. W Kościele Katolickim dzień zaduszny, czyli wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. W Anglii trwają przygotowania do kolejnego lockdownu. Wczoraj zarejestrowano w Polsce nieco ponad 17 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 152 osoby, które chorowały na COVID-19. Niedzielne dane są lepsze niż te z poprzednich dni. Czy zatem są powody do optymizmu? O tym Barbara Góra. Wczoraj zarejestrowano około 4,5 tysiąca mniej zakażeń niż w ciągu 2 poprzednich dni. Jednak na razie trudno powiedzieć, czy jest to trwały trend, podkreśla wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Trudno w tej chwili jeszcze powiedzieć, czy to jest trend, który się utrzyma w następnych dniach. Aczkolwiek także wynik 17 tysięcy to też jest duża liczba nowych zachorowań. Wiceminister Waldemar Kraska przypomniał, że obowiązują nowe zasady kwarantanny. To jest jakby z automatu nakładane na współmieszkańców tej osoby, która jest z wynikiem dodatnim. Wiemy, że służby sanitarne są bardzo przeciążone, bo tych osób w kwarantannie jest bardzo dużo, dlatego to jest uproszczona metoda. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce prawie 380 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło blisko 5800 osób, a wyzdrowiało prawie 147 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. Minister zdrowia Adam Niedzielski wydał wczoraj polecenie prezesowi NFZ, by każda osoba z personelu medycznego walcząca z COVID-19 wraz z ratownikami medycznymi oraz diagnostami laboratoriów szpitalnych otrzymała o 100% większe wynagrodzenie w formie świadczenia dodatkowego. Regulacje już obowiązują. W dzień zaduszny Kościół katolicki wspomina wszystkich wiernych zmarłych. Tradycyjnie tego dnia odwiedzamy groby bliskich, składamy kwiaty i zapalamy znicze. W tym roku jednak ze względu na pandemię koronawirusa wszystkie cmentarze są dziś zamknięte, podobnie jak w weekend. Tymczasem oddziały terenowe 2 agencji rolniczych rozpoczynają skup chryzantem doniczkowych. Chodzi o kwiaty przygotowane przez przedsiębiorców pierwotnie do sprzedaży w uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny. Dokumenty można składać do piątku. Należy w nich podać podstawowe dane dotyczące towaru, poinformowała wiceminister rolnictwa Anna Gębicka. To nie będzie tak, że sprzedawca czy producent przyjeżdża z całym towarem do oddziału agencji, gdzie go zostawia, będą zbierane zgłoszenia, tam będą producenci, sprzedawcy deklarować ilość tych produktów, miejsce, w którym one są w tym momencie składowane i później będziemy uruchamiać tą pomoc. Skupione od przedsiębiorców kwiaty przekazane zostaną zainteresowanym organizacjom pozarządowym lub samorządom, jak podała w komunikacie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość wsparcia w przeliczeniu na sprzedaną chryzantemę regulować będzie rozporządzenie. W niedzielę w polskich miastach odbyły się kolejne protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Demonstrowano m.in. w Trójmieście, Łodzi, Wrocławiu i Krakowie. Największa manifestacja odbyła się w stolicy. Ministerstwo Zdrowia i eksperci apelują, by nie brać udziału w demonstracjach z uwagi na obowiązujące prawo i ryzyko rozwoju pandemii. Teraz o jeszcze innych manifestacjach. Ponad 70 osób zostało zatrzymanych przez policję w Hiszpanii w kilku miastach kraju podczas protestów przeciwko restrykcjom epidemicznym. Służby medyczne tego kraju szacują, że rannych zostało co najmniej 30 osób. Do największych demonstracji doszło na ulicach Madrytu. Kontestująca restrykcje sanitarne młodzież rzucała tam w policję kamieniami, podpalała kontenery oraz niszczyła sklepowe witryny. W wieczornym komunikacie premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił, że jego rząd nie cofnie się przed protestami organizowanymi przez grupy mniejszościowe, które jego zdaniem próbują zdestabilizować ład publiczny. Na koniec jeszcze jedna informacja z zagranicy. Podróże międzynarodowe z Anglii dozwolone będą tylko w wyjątkowych sytuacjach, ostrzega rząd w Londynie. Mieszkańcy kraju, w tym polscy emigranci, szykują się na rozpoczynający się w czwartek lockdown. Listopadowe wakacje na Krecie, wyjazd do rodziny w Polsce, to będzie musiało poczekać. Jeżeli podróż międzynarodowa jest niezbędna ze względu na pracę czy inne bardzo poważne okoliczności, to są to wyjątki. Ale od czwartku nasze ogólne przesłanie brzmi: ludzie powinni zostać w domu. Mówi BBC Michael Gove, minister w kancelarii premiera Johnsona. Nie dotyczy to lotów powrotnych do Anglii. Zamknięte bary i restauracje, sklepy otwarte, ale tylko te sprzedające podstawowe produkty. Praca z domu, zakaz spotykania się

Trójka. Program trzeci. Kwadrans po szóstej. Mamy dzisiaj wyjątkowy dzień, jest to dzień zaduszny. Jak ten temat ugryźć? Ja nie jestem wielkim zwolennikiem siedzenia takiego i takiego autystycznego bujania się z tyłu do przodu i mówienia ojej, ojej, ale jest smutno. Raczej jestem zwolennikiem celebrowania tego, że ktoś miał wspaniałe życie. I w ten właśnie dzisiaj sposób pochylimy się nad życiorysami największych artystów, których udało nam się w te niecałe 3 godziny tutaj zmieścić. Artystów, którzy moim zdaniem mieli ogromny wpływ na rozwój kultury i sztuki w Polsce. No i teraz tak, jak przeprowadzić rozmowę w radiu z kimś, no kogo już przynajmniej w obecnym naszym wymiarze nie ma? Fizycznie, duchowo zapewne jest. Można wejść do maszyny czasu, ale ta nasza jeszcze trochę szwankuje. Albo można mieć dostęp do największego w tym kraju archiwum wywiadów. I właśnie dzięki temu archiwum udało nam się skonstruować i rozmowy i w zasadzie przenieść artystów, którzy już od jakiegoś czasu gdzieś są w zaświatach, przenieść ich dzisiaj tutaj na antenę radiowej Trójki. Także jeżeli w trakcie dzisiejszego programu gdzieś Państwu przyjdzie do głowy, że zaraz, przecież on nie żyje. To prawda, ale to nie przeszkadza, żeby był z nami, bo dzisiaj w Trójce od samego rana rozmowy z zaświatów. Na początek pan Andrzej Wajda. Rzeczywiście, naszym pierwszym gościem jest Andrzej Wajda. Najpierwsze pytanie, co pan czuje po otrzymaniu nagrody w Cannes za film Człowiek z żelaza? Wróciłem następnego dnia po zakończeniu festiwalu, ponieważ mam tutaj masę obowiązków, a przede wszystkim jak najszybciej chciałem wypchnąć film do dystrybucji.

23 minuty po 6. RPWL Unchained the Earth. To jest zespół, który zaczynał jako cover band Pink Floyda w ogóle i po jakimś czasie zaczęli nagrywać swoje utwory. Ja kiedyś pojechałem samochodem gdzieś do Rzeszowa i kupiłem ich płytę, bo nie miałem czego słuchać w drodze powrotnej i się zakochałem, nie znając w ogóle zespołu, po prostu kupiłem. Także to dla Państwa, gdyby byli Państwo ciekawi, to RPWL Unchained Earth. Polecam. Wracamy do rozmów z zaświatów. Wybitna artystka polskiej sceny, obdarzona niezwykłym temperamentem, a do tego żywiołowa, no i zawsze zabawna. Opowiadała nam o swoich codziennych sprawach Hanka Bielicka. Ile ma słynnych kapeluszy, co lubi jadać i z kogo się śmieje? Rozmowę z Hanką Bielicką przygotował Marek Zalewski. Dzień dobry, pani Hanko. Dzień dobry wszystkim państwu i dzień dobry panu. Pani jak zawsze piękna i zawsze we wspaniałym kapeluszu. I zawsze w innym. Kapeluszy nie trzeba mieć dużo, bo to jest powiedzmy 50-60, tylko trzeba mieć po prostu dobrą kapeluśniarkę, która zawsze ze starego zrobi nowy. 50-60? A gdzie je pani wszystkie mieści? Przez cały pawlacz i tego. Kapelusze zresztą są spolegliwy. Jeden w drugi wchodzi, kładzie się tego takimi kominami i leżą. Trzepać ich nie trzeba, także leżą cichutko czekają. Nie mogę się oprzeć, żeby nie skomplementować też pani pięknego wyglądu. To zasługa diety? Po prostu bardzo utrzymywać się w normie. Niczego za dużo, niczego za mało. Ale i jarzyny, i owoce, i mleko. Tylko nie dużo. O, tak wegetariańsko. Ale ja sam oprócz dobrej diety lubię się jeszcze ruszać. Biegam trochę na przykład. Te biegi to też przekonali się, nie są znowu za dobre dla serca. Ty ci wszyscy, co biegali, potem się zaczęli kłaść na serce. Czyli nie biegać? A co pani proponuje, żeby czuć się dobrze? Lekarze twierdzą, że absolutnie, jak na przykład skłonność starsza pani, nie chcę powiedzieć staruszka, bo to nieładnie przy takiej humorystycznej osobie, ale starsza pani potrzebuje właśnie jakiegoś małego, mały koniaczek, po prostu wszystko w normie. Nie ma co sobie za bardzo odmawiać. A potem się jeszcze siada telewizji i coś się pogryza, a to orzeszek, a to cukiereczek, a to jakąś czekoladkę, a to jakiś pierniczek. I jak panią obserwujemy, to do pełni sukcesu jeszcze odrobina optymizmu się przydaje? Najlepszym właściwie pomysłem na dowcip to jest samego siebie się śmiać. Nie bać się ani starości, ani ułomności, ani żadnych wad swoich, tylko przeciwnie. Takie umieć pokazać, żeby one były śmieszne. I to dodaje i młodości i właściwie takiego dobrego spojrzenia na świat. To próbujmy optymistycznie zacząć ten nowy dzień. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Rozmowę z Hanką Bielicką przygotował Marek Zalewski. Dzisiaj wyjątkowy dzień rozmowy z zaświatów w porannym programie Pora na Trójkę, czyli rozmawiamy i przywołujemy tutaj na antenie postaci, których no już nie ma dzisiaj z nami. Italiano i Edyta Bartosiewicz, pani jeszcze jest z nami. I duchowo, i fizycznie. 26 po 6. Przełamał się świt. Stałam by z trudem się wzbić nad ten pejzaż tak blady i senny. Czy wciąż jeszcze pamiętasz mnie? Miasto się budzi ze snu. Swą twarz odsłania leniwym gestem. Z dachu wsrunęły gołębie. Czy wciąż jeszcze pamiętasz mnie?

be assumed for the ascension. Unlock the padlock, swallow the key. For any prisoners, there won't be any need. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Sit down and wait. Wait on the throne for it to take and for the beast to come. Devils, devils and angels, I'm gonna get myself away. Akord na końcu na tym pianinie, no to ja cię przepraszam. 17 do 7. Przegląd prasy w porannym programie Pora na Trójkę. Kto zaczyna? Mam zacząć? Zacznij. Dobrze, co masz zacznę w ręku? Gazetę. Gazetę Dziennik, nie, no, Gazeta Prawna. Świetnie. W Dzienniku Gazecie Prawnej mogą Państwo dziś przeczytać się o tym, że aż 15% wszystkich pracowników na świecie niedługo może stracić swoją pracę. To przez automatyzację. Ale w miejscu starych zawodów pojawią się nowe. I na przykład w Polsce obserwuje się błyskawiczny rozwój firmy zajmujących się fotowoltaiką, pompami cieplnymi, energetyką wiatrową albo biomasą. No i w wszystkich tych dziedzinach nauki można znaleźć pracę. Najbardziej przyszłościowe branże to medycyna i biotechnologia, ponieważ podnoszą jakość naszego życia. Czyli jednym słowem, teraz proszę pani, to my mamy komputer, może pani wpisać, co pani się podoba, on się i tak pomyli przy dodawaniu. No, dokładnie tak. A ja mam coś, co trochę też mnie dotyczy. Rzeczpospolita dzisiejsza opisuje w dziale Prawo co dnia kwestię odliczania podatku od różnych rzeczy. YouTuber nie odliczy wyjazdów i noclegów. Dlaczego? No właśnie, wydatki na tworzenie filmów w internecie nie mają związku z przychodami z reklam. O dziwo. Jak to? No ja raz na jakiś czas z mojego kanału YouTube dostaję jakieś tam pieniądze, tak. Raczej no takie bardziej kieszonkowe, ale jednak. I nie mogę odliczyć tego od podatku. Fiskus nie zgadza się na korzystne rozliczenie vlogerów. Artykuł na ten temat właśnie dzisiaj w dziale Prawo co dnia, także jeżeli pośród Państwa jest ktoś, kto para się zawodem jakże modnym teraz YouTubera i z tego żyje, no to doczyta sobie. Może uznano, tam, że skoro to wirtualne, to i tak można wszystkie wizyty i podróże załatwić wirtualnie, więc po co odliczać? Ale pieniądze prawdziwe, proszę pani. No tak, no, właśnie. No niestety, no nie jest tak łatwo, ale jak jesteśmy już w temacie takim podatkowym i takim finansowym, to w Pulsie Biznesu możemy dziś przeczytać o ważnych zmianach dotyczących umów o dzieło. Chodzi o to, że teraz o zleceniu komuś wykonania pracy twórczej trzeba będzie powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych. A dokładnie chodzi o zawarcie umowy o dzieło, ale nie z każdą osobą, ale taką, która nie jest pracownikiem danej firmy. O szczegółach w Pulsie Biznesu. No dobrze, to ja teraz znowu elektronicznie. Wyborcza, duży format i bardzo, bardzo obszerny artykuł zatytułowany Mamo, nie wychodzę z gry. Pistolety czy karabiny maszynowe dostaniemy za darmo, płacimy jedynie za dobry wygląd, zamiast na podwórku dzieci umawiają się w grze. Rzeczywiście tak jest, ja mam dwóch siostrzeńców, oni też tak robią. I tylko w grach siedzą, a wiesz na co? Dwór to nic, nic tutaj nie idzie. Pionierem i takim w zasadzie odkrywcą nowej metody na zarabianie pieniędzy są twórcy gry komputerowej Fortnite, czyli gra jest niby darmowa, ale jak już ją ściągniemy i gramy, ja próbowałem w to grać, nie ogarniam, żeby było jasne. Nie, mój pięcioletni siostrzeniec mnie w tę grę kładzie jak chce. Dostajemy karabin, którym strzelamy we wroga wirtualnie, naturalnie. Wszystko to jest pyszna i przednia zabawa, ale schody się zaczynają w momencie, kiedy kolega ma ładniejszy karabin. On strzela tak samo, ale jest ładniejszy. I już ten ładniejszy jest płatny. I mamy tutaj opowieści rodziców. Na przykład syn dokonał zakupu dżemów, czyli tej wirtualnej waluty, za którą się kupuje wygląd karabinów na przykład, na kwotę 2250 zł. Proszę o pomoc. No proszę, no to trzeba uważać z takimi telefonami i tak dalej. Ja ostatnio też musiałam dezaktywować kilka włączonych przez małego chłopca aplikacji. Ale to nie telefon jest. Trzeba uważać, a to nie można grać na telefonie. Kartą musisz zapłacić normalnie. Te dzieci mają dostęp do kart? Świsną rodzicielce kartę, proszę pani. Trzeba uważać. Dzisiejsza Gazeta Wyborcza i zagrożenia płynące z tak zwanych mikropłatności w grach komputerowych. Odsyłam tam. Na koniec jeszcze kultura i wspomnienie najlepszego, zdaniem niektórych, Bonda, zmarłego ostatnio Shona Connery, to w gazecie Wyborczej do przeczytania. Wiesz co, bo powiedziałeś, że na koniec to ja jeszcze coś mam. Przepraszam, bo to tutaj ulubiona gazeta, tak? Super Express. W Super Expressie dzisiaj europoseł Biedroń Robert zrobił się na bóstwo dla męża. Rzeczywiście... Ale bardzo przystojnie wygląda. Jest? No, jest oczywiście, bóstwo? Że tak. Jest bóstwo. Przegląd prasy wraca jutro, przed 7:00. See where you coming from. Short Change, Hero i The Heavy. Mój ukochany utwór. Nieprawda, bo mój. No to tu się zgadzamy, bardzo mnie to cieszy. Chociaż raz. 10 minut do godziny 7 pozostało. Dzisiaj w Trójce mamy rozmowy z zaświatów, bo taki właśnie dzisiaj dzień zaduszny, więc żeby go uczcić, rozmawiamy na antenie z artystami, którzy mieli ogromny wpływ na rozwój polskiej kultury, muzyki także. I naszym gościem jest teraz Zbigniew Wodecki. Poprosiliśmy pana Zbigniewa o przygotowanie anegdoty z czasów PRL. O czym nam opowiedział? O tym, jak pierwszy raz pojechałem do Australii, mój Pawełek, synek kochany, który ma już teraz kawał chłopa, jest 24 lata. Jak był małym dzieckiem, miał chyba 6 czy 7, 8 lat, strasznie mój tata jedzie do Australii, tata przywiózł mi bumerang. Ja z Australii, to przywiozę ci. Pamiętaj, przywiozę ci bumerang. Pojechałem z tej Australii, dzwoniłem do domu. No daj Pawła, żona, to Paweł. Tata, bumerang, pamiętam, przywiozę ci spokojnie. Po 4 tygodniach, czy po 3 wróciłem z tej Australii, on był na kolonii pod Krakowem. Dzwonię na kolonię, bo znałem, że Pawełka da. Pawełek, tata wrócił, no jak, masz bumerang? Mówię, mam bumerang, spokojnie, to przywiozłem. Przyjechałem z żoną, przyjeżdżam na tą kolonię. Tabun tych chłopców wylatuje. On pierwszy, roziskrzone oczy, cały czerwony. Masz bumerang? Ja mówię, no mam, przywitaj się najpierw z ojcem, mam, no pokaz, bo i ci wszyscy dreptają, nie mogą się doczekać. Wyjąłem rzeczywiście ten bumerang. Proszę pani, otworzyłem to, wyjąłem go z tego celofanu. Mówię, popatrz, on już chciał go złapać, chwileczkę, Pawełku, zaraz zobaczę, jak to się rzuca, bo to musisz wiedzieć, jak to się rzuca, to tak normalnie nie można. Musisz po takiej płaszczyźnie tutaj chwycić i mocno, i rzuciłem ten bumerang, mocno rzeczywiście, i on poleciał w las i tyle go, żeśmy oglądali ten bumerang. Później cała kolonia szukała przez 2 tygodnie, chłopak se nawet nikt se tego bumerangu nie dotknął. Ja myślałem, że się zakopię pod ziemię, no. Tyle czekania. I ten bumerang, no, akurat nie wrócił, bo gdzieś tam się zaczepił na gałęzi. Ale rzucić pan Zbigniew wrzucił bumerangiem, a że nie wrócił, to trudno. Wiesz co, z tymi bumerangami to tak jest, że najczęściej to się kupuje raz w życiu, bo tego się nie da wyrzucić. To, co nie zrobisz, to wróci, to może tamten jeszcze też wróci. To kłopot jest. To drewniane, proszę pani, to trzeba składować, to nie są tanie rzeczy. No nie. Człowiek sprząta strych, mówi, o, wyrzucę, nie dało rady. Zbigniew Wodecki, rozmowy z zaświatów dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę. Teraz Remedy, The Black Crowes i 7 minut do godziny 7.